بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري شرين موزي وصفر mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilat ash-shaykh abd ar-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala tulianza katika kikao kilichopita babu akhlaqi man qara' al-qur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla tukasoma maelezo ya sharih wa hafidhahullah katika kueleza huu mlango na leo biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaingia katika yale aliyotaja Imam al-Ajurri chini ya mlango huu qala rahimahullah fa amma man qara'a al-Qur'an lid-dunya wa li-abna'i ad-dunya fa amma man qara'a al-Qur'an lid-dunya wa li-abna'i ad-dunya fa inna min akhlaqihi أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده قوله أما من قرأ القرآن للدنيا أي للأغراض الدنيوية من الشهرة والسمعة وثناء الناس ونحو ذلك أما يولي أن يصوم القرآن kwa malengo ya kidunia dunia kama kutaka umashuhuri kutaka kusikilika kwa watu na kutaka kusifiwa na watu na mfano wake wa huyu ameisoma Qur'an kwa malengo ya kidunia ولأبناء الدنيا أي لكي تكون له مكانة ومنزلة عندهم لينتفع بعد ذلك منهم نحن نسوم القرآن كواجيلي وتوت والدنيا بمعنى إلي أبتتشيو نايشي مكوبوة كواتو والدنيا kisha baadaye apate kunufaika maslahi yake ya kidunia fa inna min akhlaqihi kisha hapa akaanza kutaja tabia zao hawa ambao wameisoma Qur'an kwa ajili ya dunia katika akhlaq zao an yakuna hafidhan li hurufi al-Qur'an mudhayyan li hududihi فهو في قراءته متقن لحفظ حروف القرآن katika kusoma kwake ni mutqin zile herufi za Qur'ani azijua vizuri sana haangushi hata herufi moja mujawid li ayatihi tena aisoma Qur'an kwa tajwid muzayyin li sawtihi na kaipamba sauti yake katika kusoma Qur'an لكنه بعيد عن العمل بالقرآن أصلا جامب لم تكو أميفاذ قرآن متقن سيا مباه بل نفو نفو تكي كان أمتو أيفاذ قرآن سوا سوا جامب لتكان نكو يسوم قرآن أحكام التجويد نعم جامب لتكان زوري na kuisoma Qur'an kwa sauti nzuri bali ni sunna mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha lakini kwa nini huyo amesimangwa pamoja na kuwa hayo yote anayoyafanya ni sawa katika sheria. Anasema lakinahu ba'idun 'anil 'amali bil Qur'an, kwa kuwa upande wa amali wa kutendea kazi yale anayoyasoma kuna upungufu, ndio maana akasimangwa kwa hizi sifa ambazo asili yake ilikuwa yajuzu kuwa nazo. Mufarritun fi imtithali awamiri, ni ana upungufu mkubwa katika kutekeleza maamrisho ya Qur'an. Lianna himmatahu muttajihatun lid-dunya wa tahsil ath-thana'i wal-mal, kwa sababu himma yake ameielekeza katika dunia, ataka sifa asifiwe na ataka mali apate dunia. Na hili sana utaliona katika mwezi wa Ramadhani, usema swa mwingine, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku sauti nzuri, basi ni mpaka ule msikiti uwe utatoa ofa nzuri ndio atakubali kwenda kokote. Hajali kokote, wallahi alazim, kokote hajali. Wacha Mombasa, yeye ishi Mombasa, mpeleke Nairobi atakwenda. Muhimu pochi nono. Kama pochi lako jipesi, basi utamkosa. Kuna mmoja alikuwa akiswalisha hapa Kisaunia, swalisha yeye kama wiki mbili za Ramadhani akosi uswalisha, mashallah. Mara ghafla jamaa umoni, tena kuaga. Sasa siku hiyo jamaa ngoje imamu wa pili wapi, hayuko. Ah, mvipi yule? Mara mchana wake wamuona yuko mtaani. Wewe vipi, jana hata hukuaga, watu msikitini wamekaa waangaliana, na wewe ulikuwa ndio msaidia mwenzako? Wallahi biduni istihya. Asema nyinyi mfuko wenu mwepesi sana bwana. Mepata mfuko mzito. Hivi hivi. Bwana napewa mambo mazuri kule na kaikae hapa bwana. Basi ndio akaondoka. Ndio ashaondoka. Ni hamjaona nyi watu wasoma Qur'ani mara ghafla, tena wajinasibisha na sunna wangu wasoma itima. Asoma itima, mbona nishika msafa, asoma itima. Kunani baba? Angeuzwa na senti kusoma itima. Na mtu wa sunna ukimwona asili yake. Hii ukiona alama unayo, ujue wewe ni katika hawa wanaozungumziwa na Imam Al-Ajurri rahmatullahi alayhi. Ukiona hii alama unayo, kuwa wewe mashallah wasoma Qur'ani vizuri, ahkamu tajwid wazifahamu, mambo yako mazuri kabisa katika usomi wa Qur'ani, lakini katika amal una upungufu, ujue wewe ndiye unayekusudiwa hapa. Muta'adhiman fi nafsihi, ay yara nafsahu adhiman min al-udhama, ajiona yeye ni mtu adhimu, ni mtu mkubwa, ajikuza. Ukimwona yatembea, hata kama havai miwani atakwenda kupimisha miwani ya nini, atayajua pia, ili mradi avae miwani yeye, akitembea jifurishe furishe kama tausi. Kwani hatujaona wangapi wamona ghafla kijana huwa ajiona, yani hakuna kama yeye. Pengine hata salamu pia si wape watu, ya salimi wewe. Na tena salamu pia iwazichuja, akiona huyo, ah, huyo wachana nayo, simwitikii salamu yake, huyu tamwitikia, huyu sitaki. Adharau watu, ajiona yeye ni adhimu sana. Hawa pia wako. Mara nyingi watajia, kwa mfano ukienda kwenye misabaka ya Qur'an, vijana kama wao utawaona. Wallahi alazim, waona tu shakli yake anketi, pengine labda yeye ndio hushinda, kwa mfano hushinda wenzake, basi akajiona yeye hakuna kama yeye. Akiangalia wenzake, angalia, aona kama huyu ana nini, kwani muta'adhiman fi nafsihi, ajikuza yeye katika nafsi yake. Wengine hawaona si chochote. Mutakabbiran ala ghairihi, ay mutaaliyan mutarafi'an ala ghairihi, ana kibri juu ya wenzake, ajiona sana. na haswa ikiwa Allah amemruzuku sauti mzuri na hifadhi nzuri, akachukuliwa kwa mfano msikiti mkubwa hivi, wale wasimamizi wamwangalia vizuri, anachukuliwa atoka aishi Kenya, lakini yeye akiswalisha Ramadhani aswalisha Dubai, atoka hapa apeleko paka Dubai akaswalisha, mpandishwa ndege bwana ende akaswalishe tu, akimaliza pandishwa ndege aregeshwa kwao. Sasa huyo aona wenzake si chochote, wallahu almusta'an, mutakabbiran ala ghairi. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء أي جعله سلعة يحصل بها دنياه ويتأكل الأموال من الأغنياء. أمي فاني قرآن كما بذا أي تمية كتك كولا كوالي وين يوويزو أتمية كولا قرآن ياكي كما شوبا يماد يتم بيناي kisikia kiu yuanu. Wayastakdhi bihi alhawaij, ay yatlubu qadaa hawaijihi wa masalihihi bilquran, ataka kukidhi haja zake na maslahi yake kupitia Quran. Faindama taaridhu lahu hajatun min alhajati, kitokea kuwa ana jambo ahitaji, yubahi biqawlihi ana fulanun hafidhul Qur'an liyuhassila hajatahu, akienda kujintroduce wasema mimi bwana mfulani nimehifadhi Qur'an yote, au nijue mimi nimehifadhi Qur'an yote, ili apate kile anachokihitajia. Huyu ndiye anayekusudiwa hapo, kwa yeye hujisifu kuwa ni hafidhu al-Qur'an ili apate haja yake katika haja za kidunia kwa mtu. Kwa hivyo ameifanya Qur'an ni kama bidhaa anaoitumia kulia. Yu'adhimu abnaa ad-dunya wa yahqiru al-fuqara, fayu'adhimu abnaa ad-dunya talaban lidunyahum, watoto wa dunia yani wale waliofunguliwa katika dunia awaadhimisha kwa sababu ataka dunia yao. Wayahqiru alfuqara, na awadharau na kuwabeza mafakiri na maskini. Liannahu la shay'a indahum yatma'u fi, kwa sababu hawana chochote anachokitaka kwa hawa fuqara na masakini, hawana chochote watakachompa yeye. Kwa yeye aadhimisha watu wa dunia, ndio aliyowatanguliza mbele akizungumza na mtu wa dunia. Utamwona azungumza akiwa na heshima kabisa na nini, akija maskini kuzungumza naye heshi yeye na simu yake. Na alikuwa semaje mara pengine, yani kama kumwambia wansumbua mpotezea muda wewe wala huna kitu, wewe huna chochote utanipa hii vipi? Yani umuona mtu yuonyesha wazi kuwa abagua watu, huyu amchukulia ni mtu muadhaman indahu, na huyu kwa sababu hana dunia amdharau. Haya pia yako, ana macho mawili ya kuangalia watu. In allama alghaniya rafiqa bihi tama'an fi dunyahu wa in allama alfaqira zajarahu wa annafahu liannahu la dunya lahu yatma'u fiha yastakhdimu bihi alfuqara wa yatihu bihi 'ala alaghniya. Maneno haya mazito sana. Asema in allama alghaniya, akimsomesha yule tajiri aliye na uwezo, rafiqa bihi, huwa mpole sana, tamaan fi dunya, akiwa anatamaa kuwa atampa katika dunia yake. Wa in allama alfaqira zajarahu wa annafahu, na akifundisha fakiri utamwona yuamkemea sana, kile kikoto kitafanya kazi kwelikweli, tatandikwa yule chapwa kwelikweli. Kisha zungumza naye kwa maneno ya kumzogoma na maneno magumu, maneno ulimi mrefu. Liannahu la dunya lahu yatma'u fiha, sababu hana dunia yote ambayo atampa. Yastakhdimu alfuqara au yastakhdimu bihi alfuqara ay yastamiluhum fi qada'i masalihi wa shu'unihi wa a'malihi bihujjati annahu min ahli alquran. Wale maskini wanaosoma hapo watalima kama ana shamba, watalima kulikweli. Haya, watoto watolewa chuoni zamani. Haya, toke toke, ndeni mkalime pale. Jamaa hulima wewe. Kwa nini? Kwa sababu ndo khidma hiyo mfanyia nani? Mwalimu wa Qur'an. Awatumia. Nyumbani kwake kuna nini? Takufagiliwa, ha njoni hapa. Safisheni nyumba hii. Yaani awatumia wale wasiokuwa na uwezo kwa kutumia nini? Jina la kuwa yeye ni mtu wa Qur'an. Kwa hiyo atumia ndio nafasi hii sasa. Nisiwache. Sababu yeye ni mwalimu wa Qur'an. Kuna wengine hujiita maulama swa. Wajua faa sisi maulama wazimu wewe. Ukihifadhi Qur'an ndio ushakuwa katika maulama. Haisi balai. Kuna watu yana kishahifadhi Qur'ani yataka atumie ile Qur'an katika maslahi yake ya kidunia. Kila jambo lake la kidunia litaka atumia Qur'an. Sueleza mmoja kwa uzo nini? Wajua sisi bwana walimu wa dini bwana, walimu wa Qur'an sisi bwana tunataka tufanyiwe. Kwa hivyo wewe wanunua kwa dini yako. Yaani dini yako ni hakir, ni twevu kiasi cha kuwa waizungumza katika mambo ya kibiashara. Lakini wafanye hivyo. Huyo ukimwona ana sifa hizi ujue katika hao na wazungumzia Imam al-Ajuri. Nenda kanunue bwana. Salafu salih walikuwepo wale ambao wakisikia mwenye biashara sokoni, bwana mfanyie bei nzuri huyo mfulani, aondoka pale mali. Hanunui. Ima uniuzie kama unavuzia watu wengine ama basi wacha. Sababu usije ukaiangusha Qur'ani kwa sababu ya haja ndogo ya kidunia. Qur'ani heshima yake ni kubwa sana. Kwa kama vile unavumuuzia mtu mwingine, na mimi pia ni yule yule tu. Si wauza kwa hasara kwa sababu fulani ankuja. Alafu na wewe ndio waichukulia sasa ndio advantage. Kila mahali wewe utakurusha ndoano yako tu. Ujulikane. Wallahu almusta'an. قال ويتيه به على الأغنياء أي يتعالى به على الأغنياء لينال به ما عندهم من الدنيا وتمونا أزنقنا وقرآنيا كيجفوننا وكوالي ولينوز إلي أبات إلى الدنيا وليكونا إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك. Ikiwa na sauti nzuri apendelea zaidi awasomee viongozi wa falme. Wayusalli bihim tamaan fi dunyahum, awasalishe kwa kuwa anatamaa pale atapata dunia. Wa in saalahu alfuqara'u as-salata bihim thaqula dhalika alayhi, na maskini wakimwomba waswalishe aona uzito kulikweli. Yarhamukallah, aona uzito kuwaswalisha fukara liqillati dunya fi aidihim, kwa sababu ya uchache wa dunia katika mikono yao. Innama talabuhu dunya, anachokitaka yeye ni dunya. Haithu kanat rabadha indaha ay jalasa indaha wala zamaha liannaha hiya matlubu, popote kulipo na dunia utamwona yuko pale ametulizana, kwa sababu ndiyo kipoteo chake anachokitafuta amekipata. Yo mtu akipata kile kipoteo kimpotea siku nyingi akakipata iki hapa ka pale pale haondoki. Aisa nyingine tukikaa na ndugu zetu ambao Allah amewafungulia katika dunia, ukisikia maneno yao utasikitika. Kuna mmoja sahibi yangu asema amefuatwa na mmoja khatibu imamu nimfuata, akamwambia bwana mimi nitaka kutembea na gari pia. Nafahamu yeye pia una watu watembea na magari, sema mbona mimi sitembei na gari. Sasa kuna gari mmeipenda yauzwa 800,000 tu, ndaka ununulie. Yani kama mbigiji vile sikiyo bolgam hivi yenda ushaelewa, yani kama kilo ya tomato tu hivi, yani yule mtu atamtolea zile pesa ndio akamnundia kisha amwambia ashika, wallahi alazim. Na mwingine aenda sema bwana mshahara bwana pale msikitini hautoshi. Ehe. Sasa kulikuwa na tuktuk nitaka kuinunua ile 500 tu nunulie ile. Nipe 500 nikanunue tuktuk kisha nianze kufanya biashara ya tuktuk. Utatuswalisha tena wewe? Ama itakuwa kichwa chako chazunguka tok tok tok tok tok tok tok ufanye kazi ya kilia. Kuna kuswalisha tena? Ah. Kuna shekhe mmoja au ustadhi mmoja alikuwa akisomesha Qur'an. Akisomesha Qur'an Ramadhani ikija akileta mwanafunzi katika wanafunzi wake tukiswalisha pamoja msikitini. Ramadhani mashallah atoa watoto hafadha wazuri sana. Mara siku moja ghafla namuona amekuwa dereva wa tuktuk. Wallahi alazim. Namuona barabarani simesha tuktuk. Ah, ustadhi mvipi? Asema hakuna mpango kule. Kweli. Hakuna mpango. Hakuna mpango. Yeye huona hakuna mpango pale yasomesha Qur'an atoa watoto wamehifadhi Qur'an. Aona hakuna mpango. Yawezekana katika upande mwingine sisi Waislamu pia tuna upungufu katika jambo hili la kuangalia wale wasomeshaji Qur'an. Lakini sikupelekee wewe kujishukisha daraja yako kutoka waitwa ustadhi mpaka waitwa yule jamaa dereva wa tuktuk. Eh? Yaani wajishukisha hadhi namna hii. Afadhali ubakie na kile kichache Allah alichokujalia katika kuisomesha Qur'an, atajalia baraka ndani yake na ukiwa na ikhlas, kuliko wewe kuachana nacho kabisa. Kwa sababu umejishukisha daraja sana mpaka unkuwa dereva wa tuktuk. Sasa lakini hii yote yaje katika taadhimu ya dunia. Ukiadhimisha dunia ya kupeleka katika mambo kama haya. Si haramu mtu kuwa dereva wa tuktuk kama nini, lakini si mwalimu wa Qur'an. Wewe ni mwalimu wa Qur'an. Sahibul Qur'an, hafidhul Qur'an. قال رحمه الله يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات وهذا الافتخار والتطاول على الناس مذموم. Huku kujifakhirisha na kujifanya wewe uko juu kuliko watu ni jambo limesimangwa. Yeye ajifakhirisha kwa watu kwa ile Qur'an Allah aliyomneemesha nayo, kwa yule aliyoko chini yake katika hifdhi. Utamwona amwambia basi si hii peke yake, mimi sina hafs peke yake na Shu'ba, na kuna nyingine nayo warsh pia nazo, zote hizo mimi nimezihifadhi hizo qiraa zote. Sisi wale wa madreka, sisi wa madreka ndo sisi. Kuna mmoja amwambia mwenzake hivi, namsikia sisi pia tushapitia kule wa madreka kule, huyo hana lolote ajualo, muongo, amesikia tu wa madreka ya somo basi ajifanya. Na sisi pia wale wa madreka, wale madreka. Wallahi watu wajabu sana. Wallahi kuna mmoja alikuwa katika, nakumbuka katika daura ya ahkamu tajwid, ikawa yuwajisifu namna hiyo kwa wenzake, kumbe hata juzuu tatu ajihifadhi. Yani yeye ajivuna anavyozungumza tafikiri ni hafidhul Qur'an, yani qiraa ya hafsi yajua, na tena yajua duri sijui wataja susi sijui hata mimi zingine hata sijazisikia, zingine majina tunasikia. Wengine nakwambia warshi zote nazo zote ndio wazungumzaombea mwanzake, na wa madreka pia sisi tuko, kumbe hata juzuu tatu ajifanye muongo. Kujifakhirisha kwake pia ajifakhirisha kwa uongo. Sasa huu mgonjo, kuna wengine ajua kweli kweli hizo qiraa nazo zote. Sasa yataala ala nnas, aona wenzake si chochote, yani kwa vile ana qiraa kadha wa kadha وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتخار في قوله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إني وحي الله لمنتيه متومي صلى الله عليه وسلم تواضعوا كويني ونيني كيفو حتى لا يفخر أحد على أحد متو أسيفخري شيء يلقو ياكي نكجفونا نكجسيف ولا يبغي أحد على أحد ولا بغي ولا فخر ولو سم ظلم كجيونا وكجيكوزنا سيساوا. والتطاول المذموم على الناس على نوعين. هي تطاول أمبوي مسيمانغو متو كجيونا ميلزاوينزاكي إكوكونا منبيلي زوتني مذموم. إما أن يتعالى عليهم بأوصاف هي موجودة فيه aweza kujiona kwa sifa ambazo kweli anazo, mithlu an yakula ana hafidhun lilquran waqad ujiztu biadidin min alqiraat fahadha yusamma fakhran. Aweza kusema kwa mfano mimi ni hafidhul quran na ni kweli hafidhul quran kweli na naijaza mimi ya qiraa kadha wa kadha, akajifakhirisha na kweli ana qiraa pengine saba kumi زوت أنا إجازة. هذا يسمى فخرا يتفخ كجفخريشا وكيتو أمبتو كويلي أناتو لكن يكجسيفو ناتو أكوذراو إنزاكي وكويلي أناتو. وإما أن يتعالى عليهم بأوصاف يمدح نفسه بها وهي ليست فيه. أين أبيرني كلمتو kujiona na kujisifu nafsi yake kwa sifa ambazo hana, kan yakula innahu hafidhun wa huwa laysa bihafidhin ala alhaqiqa fahadha yusamma baghyan wa kadhiban. Kama kwa mfano sema mimi nimehifadhi Qur'an yote lakini ukweli wa mambo si hafidh, hajihifadhi Qur'an, hii inaitwa baghyan wa kadhiban, sababu ni muongo katika yale madai yake. Kwa usende mahali ukaanza kujifakhirisha kwa jambo huna, kwa sababu kuweza kutokea jambo pale likakuaibisha kweli. Mara tu ghafla mtu ameona aya hajui iko sura gani, si kwa ubaya, amekusikia wewe unasema wewe ni hafidh, akaja kwako na uko mbele za watu, bwana hii aya iko kwenye sura gani vile, eh, kuna kitu, eh, wajua sasa niko mashughuli kidogo mpaka akili tulie. Kumbe muongo, sasa anza kuaibika. Usidanganye watu taibika, na wallahi mara nyingi wale watu wanyifakhirisha kwa jambo hana waibika. Allah huwafidhihisha kwa kuwa waongo katika yale madai yao. Wala shaka anna alladhi yahfadhu alquran biqiraatin adidatin afdalu min alladhi yahfadhuhu biqiraatin wahida, hatuna shaka kuwa mwenye kuhifadhi Qur'an kwa qiraa nyingi si jambo limesimangwa aslan, asli yake ya juzu. Huyu ni mbora kuliko yule aliyehifadhi Qur'an kwa qiraa moja, bila shaka amemshinda kielimu ya Qur'an. Walakin almadhmum huwa isti'malu ma 'indahu lilfakhri wat-ta'ali wat-ta'adhum, kinachosimangwa ni kule mtu kutumia hicho alichonacho katika ilmu ya qiraat katika kujifakhirisha na kujikuza na kujiona, hapo ndio kwenye matatizo. Lakini hakuna makosa kwa mtu kusoma qiraa mbili, tatu, saba, nenda katakhasas sawa katika Qur'an, la bas. Nikusende ukasoma Qur'ani wewe ukatakhasas katika Qur'an kisha ukija ukaanza kudharau ndugu zako, ukajiona wewe una ubora ambao waweza kuwadharau wenzako, makosa. Yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wal 'arifu fil qiraat al hafidh laha له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. بلا شك يلم جوزي وهذه قراءات اليزيفاذي بلا شك هو أنا أبورا كل كولي أسيجوا قراءة هذه نينجيني أسيجوا يسبقوا قراءة موجة بكياك نهي سكويزني hawi ya mtu, yani mtu akipenda yuweza kusoma, ziko alhamdulillah madaris zinazosomesha kwa yule ambaye atakutakhasas kujifundisha, la bas, yuweza kuenda na akasoma na akafaidika na watu wakafaidika na yeye. Ingawa ikiwa waishi katika sehemu haihitajiki, si lazima. Ikiwa wajua qiraa moja unaijaza, waielewa vizuri na ahkamu tajwid, ukaje ukanufaisha watu na ulum nyingine, ni khairi kuliko ukaenda ukasoma qiraa zote zile ukazijua na nini, ukirudi hivi hujui masomo mengine, nahwu bala si somo gani, bala ukija kwenye somo hili humo, somo hili humo, sababu watu hawahitaji sana ilmu ya qiraat. Mara nyingi si sana watu kuhitajia, labda mtu ambaye atakutakhasus katika Qur'an. Kwa ikiwa kuna chaguo baina ya kuwa usome qiraat ama usome qiraa moja na ilmu nyingine, basi hii itakuwa bora zaidi, kwa sababu hizi ilmu nyingine zahitajika katika mujtama, haswa katika mujtama ambao tuishi sisi. Uje wewe kwa mfano Mombasa, sio mimi ninafungua darasa nasomesha alqiraat al-ashra, haangalia kama atakuja mtu, labda waje watu kucheka tu wasikize hivyo. Wajua watu wengine wapenda ile Qur'ani kisomo somo hivi hivi, unaisikia hiyo mvuta kweli kweli pale. Huwa sisi hatuvuti, lakini pale yavutwa na kiwa imamu wa msikiti, basi tupe yule warshi yule, ye hajui lolote, ansikia tu kuna kitu chaitwa hivi, akwambia hebu tupe ile basi, na ikisomwa hivyo wasikia raha basi, lakini ya mwenyewe akae chini asome, hana muda huo. Sasa huyu mfundishe fani nyingine ambayo itahitajika kwake. Nafikiri mmeeleweka. Ingawa ukiwa na hizi qiraat ni bora, ikiwa waweza kuzisoma alhamdulillah, jazakallahu khaira, wallahu almusta'an. Qala التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، أي لا يجوز أن يقرأ بتلك الغرائب لأنها قراءات شاذة. وكن يوم سما وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات. كنا قراءة زينين شاذة كوسي وكزسوما بلزواته واتشا همبازون شاذة حتى زي قراءة همبازون ثابتة katika sehemu ambazo watu hawaelewi ile qiraa, waweza kukosolewa wewe mpaka ukakoma, kwa nini uswalisha hivyo? Sababu wewe waweza kusoma na vile tofauti watu walivyozoea kusoma, wakaona kama ambaye ufanya nini umekosea, kumbe uko sawa, ni qiraa tofauti na kile watu walichokizoea. Na si makosa yeye kusoma vile, kwa sababu amesomea ile jambo, lakini kwa kuwa watu waona ni kitu kigeni, ni aula zaidi awachane nacho, aula zaidi awachane nacho. Ingawa sio makosa, tuseme kwa mfano akaja mutakhasus katika Qur'an akaamua ataswalisha warsh, wani alkhata, hana makosa, kwa sababu yasoma sawa sawa na yajua kile anachokisoma kwa sawa, isipokuwa kuchelea ile baada ya swala watu waulizane sana, soma tu kama kawaida watu kile walichokizoea wakisikie. Fatarahu taihan mutakabbiran, kuanzia hapo inshaallah ta'ala يقسم بك كاو كتكشوفات إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم فيكم.